Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, öfkelerimizden bahsediyorduk. Yani sen de bunu yazmışsın yazında. Öfkelerin çatışması ve bir büyük bir çatışma kültürünün içinde boğulmuş vaziyette, kana, öfkeye ve nefrete boğulmuş bir manzara var ve altında nasıl kalkacağımızı düşündüğümüz, kara kara düşündüğümüz bir ortam var. Yine çok kanlı bir saldırıdan sonra sabah buluştuk, konuşuyoruz. Maalesef hani yorum yapmanın da neredeyse bir eziyete dönüştüğü şartlardayız. Hani yorum yapmak değil derdimiz, asıl anlamaya ve kendimiz anlamaya gidişatın yönünü şekilde tahmin etmeye çalışıyoruz. Fakat hiç kolay olmuyor gerçekten. Her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor manzara. Bu her geçen gün daha yetersiz kalıyor sözcükler. Bildiğimiz şeyler, tahmin ettiğimiz gelişmeler karşımıza çıkıyor ve dilimizi bir şekilde kısıtlıyor, engelliyor gerçekten. Yani ne denebilir bilemiyorum, nereden başlanabilir bilemiyorum ama durum bu. Evet, çok sayıda da soru işaretinin havalarda uçuştuğu berbat bir ortama girdik. Yani dünkü saldırı ile ilgili en az 10 soru sorulabilir. Nasıl engellenemedi, nasıl buna yol açan bir gevşeklik mi oldu filan diye mesela. Bu insanı hem öfkelendiriyor hem de yeise de sevk etmiyor değil doğrusu. Elbette bu sorular da önemli. Bunun tartışılması, önlenmesinin mümkün olup olmadığının tartışılması önemli. İhmaller masaya yatırılmalı. Hepsi konuşulabilir ama ortada bir vaka var. Şurada 30 yıla yakındır süre gelen savaş. Önlemler alınsa, bu olay engellense muhtemelen başka yerde, başka bir şekilde yine ölüm haberleri olacak. Savaş devam ettikçe ölüm haberlerini konuşmaya ve bu tür ihmal iddialarını da tartışmaya devam edeceğiz. Sonuçta savaşın yarattığı olaylar, savaşın önümüze koyduğu tablo bu. Ve dönüp dolaşıp savaş nasıl biter diye konuşuyoruz. Şimdi mesela hükümetin falan bu gibi şartlarda ne yapabileceğini konuşuyoruz. Onda da hakikaten hani bir sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Çünkü bu öfkelere teslim olma hali bir tür çaresizlik, bir tür kilitlenme de yaratabiliyor. Yani başbakanın sözlerine baktığımızda hani benim yapabileceğim şey yok anlamını çıkarabileceğimiz pek çok konuşması var. Benim yapabileceğim bu kadardı. Elimden gelenleri yaptım, bundan sonra başka bir şey yapamam diyen bir başbakanın savaştan başka yolumuz yok ve bunları yaşayacağız gibi bir tutuma sahip olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu da bizi gerçekten daha da karamsarlığa itiyor. Yani tek çaremiz savaş ve bunlar da olacak, ne yapalım gibi bir hava doğuyor başbakanın açıklamalarından. Dün CHP'nin sözcüsü Haluk Koç'un yaptığı açıklamaları da başka türlü yorumlamak imkansız. Hükümeti Oslo sürecini yaptığı, başlattığı, yürüttüğü için ihanetle suçluyor. öte yandan büyük bir çelişki olarak barışçıl çözüm arayışlarının önemsediğini gösteren şeyler yapıyor CHP. Peki yani bunu evet bir yandan entelektüellerle, önde gelen sanatçılar, düşünürler, yazar, gazetecilerle, hukukçularla buluşup bir görüşme ortamı yaratmaya çalışıyor. Bir yandan da Haluk Koç'un bu açıklamasını ayrıntılı olarak veremedik biz de, ama çok tuhaf doğrusu, değil mi? Biz yapsaydık olurdu demeye mi getiriyor acaba? Vallahi biz yapsaydık olurdu demeye getirmiyor bence. Haluk Koç'un açıklamasına baktığımızda üslup olarak, evet, bir defa öyle hükümeti yıpratmak amacıyla Oslo gibi yöntemlerin yanlış olduğunu, ihanet olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani üslubunda Oslo gibi yöntemleri ihanet olarak gören bir vurgu var. Şimdi hani aralarında benim de bulunduğum birkaç yazar arkadaşla toplandık. Biz bir araya geldik. CHP yönetimiyle bu basına da yansıdı. Evet. Haluk Koç'un bu vurgusundan, bu üslubundan çok farklı bir ortamda konuşulmuştu her şey. CHP'de de bir barış grubu oluşturma çalışmaları olduğu söylenmişti. Yani Kürt sorununda bu çatışmaları bitirecek bir müzakere, diyalog yönteminin, yolunun arandığı gibi bir hava vardı. Aslında Kılıçdaroğlu da bunu daha önce söylemişti. Birkaç kere söylemişti. Ben barış sağlansın, barış için uğraşayım. Bu benim genel başkanlığıma mal olsa bile fark etmez diyordu. Yani ben buna da hazırım diyordu. Şimdi oradan buraya ne demek bu? CHP'nin bu çıkışı hükümeti daha da fazla hareketsizliğe veya işte güvenlik politikalarına mahkum etmek demek. Şimdi ufukta yakın zamanda silahların susmasını sağlayacak bir gelişme beklenmiyor. Yani şu şartlarda hükümet bir yandan sertleşiyor. PKK'nın da açıklamaları ortada. Murat Karayılan Hodri Meydan diye açıklama yapmıştı. Saldırıysa saldırı, işte silahsa silah. Yani biz de sonuna kadar gideceğiz demeye getirmişti. Bu resleşmenin sonuçları çok çok fazla ağır olacak. Görülmesi gereken şey şu: öfke artıyor. Bu öfkenin ortaya çıkması, dediğim gibi, her zaman kötü bir şey değil, hatta çoğu zaman iyi bir şeydir. Öfke bir rahatsızlığın dışa vurumudur. İşlerin yoluna gitmediğinin anlatılmasıdır. Ama öfkeye saplanıp kalırsanız o öfkeyi ortaya çıkaran nedenleri, olayları, sorunları tamamen bir kenara bırakmış olursunuz. Yani onlarla uğraşmayı bırakırsınız, birbirinizle uğraşmaya başlarsınız. Öfkeye teslim olmuş bireysel özne kendi kendini tüketir. Eğer bu toplumlar için söz konusu olmuşsa, yani toplumsal düzeyde gruplar arası veya kesimler arası bir öfke patlaması ve yarışması yaşanıyorsa, o toplum içinde bir tükenme işaretidir. Yani birbirini tüketme işaretidir. Şu o kadar çıplak bir şekilde cereyan ediyor ki gözümüzün önünde. Şimdi bu Bingöl'de olan olay bu o kadar ağır kayıplar yaşatıyor ki, 10 tane insanın hayatını kaybetmesinden söz ediyoruz feci bir şekilde ve onlarca yaralıdan, değil mi? Yani 70 gibi insanın baktığı, evet, zaman bir daha bakıp inanmakta güçlük çektiği muazzam sayıda yüksek bir yaralı sayısı, değil mi? Var. Evet. Ya şimdi bunun Batı'da yaratacağı öfkeyi biliyoruz. Böyle bir öfkenin yaşanması anlaşılır zaten. Yani bir öfke yaşanacak. Şimdi bu öfke neyi göstermeli, neye yönelmeli? Bana göre neden bu ölümler oluyor? Nasıl bu ölümler önlenebilir? Sorularını içeren bir uyarı olarak ortaya çıksa öfke, muhtemelen daha iyi bir arayışa, daha iyi bir yola yönlendirir siyasi aktörleri ve sorumluları. Ama öyle olmuyor bu öfke. Türklere topluca bir nefrete dönüşen bir öfkeyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Hay Kürtlere yöneldiğinde bu sefer hani ırkçı söylemler, bazı yerlerde linç girişimleri, milliyetçi gösteriler falan, bu Kürtlerde öfke olarak karşılık buluyor. Yani Kürtler de öfkelenmeye başlıyor. Şimdi her iki tarafın da bu öfkeyi, yani Türkiye'de hükümetin ve diğer siyasi partilerin, Kürt tarafında da özellikle ülkenin, bu öfkeyi kendileri için bir güç kaynağı, kendilerinin bir sigor güvencesi gibi kullandıkları ortamda yaşıyoruz aslında. Yani her iki tarafta kendi tabanlarının, kendi kitlelerinin öfkesini canlı tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bu öfke pekala da hani sorgulayıcı bir yöne akabilirdi. Mesela Kürtler'de PKK'ya yönelik bir sorgulamaya, ya ne yapıyorsunuz, ne oluyor bu kadar, nereye gidiyor böyle bir savaşı yükselterek, nereye varacağız sorusuna yine dönüşebilirdi burası. Ama savaş kızıştıkça her iki tarafına öfke, diğer tarafa bir saldırganlık şekline bürünerek varlığını sürdürüyor ya da yükseliyor. Şimdi bu öfke ortamında, bu öfke savaşları dediğim ortamda sorunları çözmeyi akıl yoluyla ele almak oldukça zorlaşıyor. Evet, ve mesela bazı bugün Özgür Gündem gazetesinde birinci sayfadan konan bir fotoğrafta aynı doğrultuda öfkeyi körükleyici nitelikte olduğu görülen bir durum yaratıyor. Yani devlet bir çatışmada yaşamını yitirmiş 8 PKK'lının cenazesini yan yana dizen 40 askerin hatıra fotoğrafı var. Ve bu fotoğrafın internet sitelerinde paylaşıma sokulduğu da belirtiliyor. 14 Eylül'de... Şimdi, bakın, yani öfkenin yarattığı hani vicdan tutulmasına bir örnektir bu fotoğraf. Öyle değil mi? Evet. Doğru. Yani nereye gelmişiz? Hani askerler orada genç işte PKK militanlarının ölmüş bedenlerini sergiliyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Ben de gördüm. Evet, bu yeni de bir şey değil zaten. Daha önce de yapıldı. Evet. Nasıl olabiliyor ki orada ölmüş kişiyi hatıra resminin bir aksesuarı gibi kullanabiliyor bu genç askerler? Bu birinci soru zaten. Yani öfkenin yarattığı vicdan kilitlenmesine bir örnektir bu. Evet. Onu görmek lazım. Bir de ayrı... Pardon, bir şey daha ekleyeceğim. Bir de ayrıntı var. O da bir güzel konak ilk öğretim okulu yanında teşhir edilerek bu cenazelerin okuldaki çocuklara izletildiği de belirtiliyor ki evet, fazla eklenecek bir şey de yok. Yani şunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani bu ne için yapılıyor? Hangi sahipte yapmış olabilir bunu? Oradaki işte askerler ya da onların komutanları, herhalde o askerler kendi başlarına yapmamışlardır bunları. O küçük çocuklara bunları göstermenin anlamını bilmiyorlar mı? Bilemiyorlar demek ki bence. Yani orada o fotoğrafın oradaki küçük çocuklarında yaratacağı travmanın ve kalıcı öfkenin ileride nasıl bir karşılık bulacağını, bu ülkeyi birazcık tanımak, Kürt sorununu birazcık anlamak için uğraşmış herkes tahmin edebilir. O çocukların bir kısmı yarın öbür gün bu öfkeyle, o öfkenin yarattığı intikam duygusuyla bağa çıkacaklardır büyük ihtimalle. Yani hep bu döngüyü yaşayıp duruyoruz zaten. Ve tabii savaşlarda bunlar hele böyle iç çatışmada bunlar meydana geliyor ama hep öfkeyi bir uyarıcı olarak almak gerektiği ne vurgu yapıyorum. Yani keşke bu öfkeler hani dışa vuruyor. Dışa vurmasında da bir şey yani bir iyi bir taraf var. Bastırılması bazen kötü oluyor. Dışa vurduktan sonra ne yapıldığı önemli. Yani toplumu yönetenlerin işte ya da ne bileyim Kürt tarafında PKK'nin yani siyasi aktörlerin, belirleyici siyasi aktörlerin bu öfkeyi nasıl algıladıkları ve bunun karşısında ne yaptıkları çok önemli. Bu öfkeyi kalıcı hale mi getiriyorlar yoksa öfkenin işaret ettiği sorunlarla daha ciddi uğraşmak için yöntemler mi arıyorlar? Yani birincisi yapılıyor uzun süredir Türkiye'de. Ve bir dönem bu savaşı bitirmek için yapılmış en ciddi, en meşhur, bana göre en akılcı girişim olan OSPA'da bugün bir ihanet olarak sunuluyor ana muhalefet partisi tarafından. Oysa ana muhalefet partisinin yapması gereken şey hükümeti yeniden OSPA benzeri süreçlere teşvik etmektir. O bir daha OSPA'nın denenmesini engelleyecek bir üslupla bunu gündeme taşımak, hükümete karşı şantaj, hükümeti sıkıştırma aracı olarak kullanmak çok büyük bir yanlış. Çok büyük bir yanlış. Buradan barış çıkmaz. Buradan barışa katkı çıkmaz. CHP eğer öyle iddia ediyorsa buradan o sonuca varması mümkün değil. Tam tersine bir sonuca varır. Artık şeyi hatırlayalım. Habur'u hatırlayalım. Habur'da da neden hükümet bu kadar ürkek davrandı sorusuna cevap ararken mesela AKP yöneticilerinin açıkça şunu söylediğini biliyoruz. Daha sonra yazıldı da zaten. Ya asıl büyük tedirginliği hükümet Baykal'ın o çok sert çıkışlarından sonra yaşadı. Orada kendine güveni daha çok sarsıldı. Yani Baykal o kadar çok sert muhalefet yaptı ki Habur'a. Hükümet arkasını getirmekte zorlandı. Ha hükümet bu ülkeklik hükümeti atlar mı? Hayır. Bence atlamaz. Ama ana muhalefetin sorumluluğunu gösterir mi? Evet gösterir. Şimdi yeni CHP Baykal'dan kopmuş, o dilden uzaklaşmış, farklı bir arayış iddiasında olan bir CHP. Ama dün Halukbaşı'nın tavrı, hali, ifadeleri bana Baykal dönemini hatırlattı tekrar. Evet. Evet, yani dinliyorum, bir düşünüyorum bir yandan da, evet. Yani onu hatırlattı. Baykal'ın CHP'sinin en büyük günahı barış arayışlarını sürekli çok sert bir muhalefetle engellemesiydi. En fazla barışçıl çözüm arayışının olduğu dönemlerde Baykal ortalığı felaket bir şekilde vermeliye verip gerilim yaratmıştı. Bunları yapıyordu. Şimdi yeni CHP aynı dili kullanırsa nerede kalacak? Kendi iddialarıyla çelişmiş oluyorlar. Evet, bu arada da yani senin de biraz önce konuştuğumuz, bahsettiğin ve biraz önce konuştuğumuz bu başka bir pek çok kesimiyle de toplumun yani bu konuya düşünen vicdan ve zihin çalışmaları yapan kişilerin, vicdan sahibi insanlarla buluşmasıyla da büyük bir çelişki yaratıyor bu üslup ve bu söylem, değil mi aynı zamanda? Elbette hükümeti biliyoruz, bu şey üzerinden, Oslo üzerinden başka güçler de vurmaya çalıştılar. Şimdi bak, hükümetin eleştirilecek çok yanı var. Oslo'yu doğru yürütüp yürütmediği de sorgulanmalı. Yani Oslo sürecini daha iyi yürütebilirdi. Protokollere baktığımızda, eğer bu protokoller doğruysa, ki bence doğru. Yani bugüne kadar yansıyan bilgiler de bu yöndeydi. Hükümet vaatlerine uygun davranmamış bir kısmına. Öyle görünüyor. Fakat PKK de bunlara çok sert ve orantısız ve kesinlikle barış mantığıyla uyuşmayan, hatta o sorumluyla uyuşmayan, kendi taahhütleriyle uyuşmayan bir sertlikle cevap vermiş. Demokratik toplum, demokratik özelliği kullan ederek ve Sivan'daki o olaylar saldırıyı gerçekleştirerek. Şimdi hükümet o süreci çok daha sakin ve daha zamana yayarak yöntemlerin bir kısmını daha da incelterek yürütebilirdi, yürütmeliydi ve bugün muhtemelen çok farklı bir noktada olurdu eğer böyle yürütseydi. Oslo'nun çökmesinden sonra hükümetin izlediği politikaları tepeden tırnağa eleştirebilirsiniz. Fakat Oslo gibi bir yöntemi denemiş olmaktan dolayı hükümeti eleştirmek, bu ülkede savaşın sürmesini istemekten başka bir anlama gelmiyor. Cemaat de hükümeti buradan vurmaya çalıştı, hatırlıyor musun ki Hakan Fidan olayını? Yine Oslo'dan vurmaya çalıştılar. Oysa ben diyorum ki Oslo gibi bir olayın bir mantık, bir yöntem olarak böyle lanetlenmemesi gerekiyor eğer barış isteniyorsa. Eğer onu lanetlerseniz bir daha benzer bir girişimi herhangi bir hükümetin göze alması mümkün olmayacak. Şimdi geldiğimiz nokta Oslo'nun çökmesiyle başlayan sürecin bir devamı değil mi? O zamanlar ölümler yoktu, o zamanlar silahlar patlamıyordu. O zamanlar işte neredeyse silah bırakma aşamasına gelmiştik. Masa devrildi ve konuşmalar tekrar başladı. Saldırılar başladı ve biz şimdi o sürecin en ağır, en acılı noktasını evet. yaşıyoruz. Bundan daha vahim durumlar yaşanmayacağımızın da hiçbir garantisi, yok. Evet. Bir de tabii yani bir ucunda eğer görüşmeler varsa, Oslo gibi bir uç varsa, öbür uçta da işte sıkı yönetim ilanı, olağanüstü hal durumu ilan edilmesi gibi bir takım şeyler de sürekli olarak gündeme getiriliyor. Giderek daha artırılarak. Bu konuda ne diyorsun? Bu şunu diyeceğim. Yani MHP'nin bu tür bir vaatte bulunması bizim için şaşırtıcı değil. Çünkü MHP zaten otoriter ve yer yer faşist talepleri de olan, politikası da olan bir parti. Onlar ön gözünde bu tür olayların tek çözümü vardır. Bastı, işte şiddet, güvenlik kuvvetlerini her alanda kullanarak savaşı yükseltmek, içeride de özgürlükleri askıya almak. Böyle bir, yani bu MHP'nin böyle bir talepte bulunması şaşırtıcı değil ama hükümetten bunun bir karşılık bulmuyor olması sevindirici. Ama evet. Eğer MHP bir taraftan bu şekilde sıkıştırırsa, CHP de o dünkü, Haluk Koç'un dünkü üslubuyla devam ederse hükümeti çaresiz bırakabilirler. Daha doğrusu hükümeti daha da çaresiz, hareketsiz hale getirebilirler. En azından güvenlik politikalarını iyice mahkum ederler. O zaman nelerle karşılaşabileceğimizi kestirmek zor. Zaten hükümette de bu tür otoriter arayışlara çok teşne bu kesimler var. Her ne kadar sıkı yönetim olağanüstü hal gibi önerileri açıkça reddediyorlarsa da özgürlükleri daha da daraltan, işte yargı pratiğini daha da özgürlük başlı hale getiren, polisi daha da işte bu antidemokratik davranışlara yöneltecek bir çizgiyi zaten hükümette bir süredir takip ediyor. En azından bu ortamı sağlıyor. İşte yine işkence haberleri, grup yorum üyelerine yapılanlar, hani o polisteki pervasızlaşma, dün sabah hakkındaki kararın böyle bir ortamda alelacele açıklanması falan. Yani hükümette zaten otoriter eğilimler uzun süredir var. Şimdi bir MHP o taraftan sıkıştırır, CHP de öbür taraftan sıkıştırırsa hükümette otoriter eğilimleri temsil eden güçler daha da ağırlık kazanır ve Türkiye çok daha ağır otoriter bir atmosfere girer. Bu atmosferin de öfkeleri daha da bilemesi kaçınılmazdır. Bunun yaratacağı şey de daha fazla savaş, daha fazla ölüm. Bu işte ölüm döngüsü dediğimiz şey bu. Bunu kırmak için tam tersini yapmamız gerekiyor biraz önce saydıklarımız. Evet. Ama sürekli hani nasıl oluyor da öbür yanda doğru, öbür yana doğru, öbür yolda ilerleniyor. Gerçekten bazen anlamakta güçlük çekiyor. Ve bu yani sayısız defalarda tecrübe edilmiş bu ülkede de ve dünyanın da dört bir yanından bunun tecrübelerine ilişkin. Bu kadar iyi bir laboratuvar da yok dünyada. Yani bu kadar çok tecrübe edip bu kadar çok başarısızlığı yaşamış ikinci bir örnek bilmiyorum. Yani Türkiye dünyadaki bütün diğer toplumlar içinde bu konuda gösterilebilecek en çarpıcı örnektir. Bunu çok rahat söyleyeyim. Evet, bu da çok ümit vermiyor ama yani tabii ki mücadeleyi ve görüşmelerin işte bütün bu konuştuklarımızın bu bunca programdır ve bunların dışındaki başka programlarda konuşulanların doğrultusunda hareket edip defalarca tekrarlayarak gitmekten başka da bir çare yok. Evet, yani bize de düşen işte bu gidişatı yanlış bulan, bunun tehlikelerini gören insanlar olarak elimizden geleni, yani bu çatışmaların bitmesi, Kürt sorununda barışçıl demokratik çözümün yolunun açılması için elimizden geleni, dilimizden geleni yapmaktır. Yani işte barış girişimi, diyalog grubu çalışmaları da var. Bir yandan bu ortamda onların nefes alması da, ciddi bir mesafe alması da kolay olmuyor. Ama barış çalışması hiçbir zaman kolay olmamıştır. Bundan vazgeçmek de söz konusu olmaz. Olmaz elbette. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.